Yo, yo, mam typ do gry, dribluję jak Totti, waleczny jak Szkoci, sprawdź to, co ci szkodzi. Podziw wzbudzam kolejną bramką, biegnę flanką jak Blanco, szeroko jak na Camp Nou. Rika krzyczy gola, na całe gardło, strzelam jak Gianfranco Zola, jak Saviola, dribbling jak Ginola, skuteczność Andy Cola, twoje błędy karce, jak Nicola Ventola. Zwodzę rywali po drodze, mijam, jestem długowieczny jak Roger Mila, jak Milan, stosuję ostre catenaccio, braga Dacio znane tylko prawdziwym graczom. Koszę jak hajto z kłosem, biegnę rajdem, krosem. Strzelam jak klosę, sztuczki techniczne, proszę. Piękna piętka do tyłu, strzał, bramka. Przy mnie jesteś jak trampkarz. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Powiedz, gdzie dwóch takich jak my znajdziesz? Groźni, jak w ataku Patrick Kluivert. I liner, rajdem jak Quaresma, damy ci frajdę, nawet jeśli nas nie znasz. Wiesz nam, gramy tak jak Chievo Verona, bo dobrze wiemy, że każdego da się pokonać. Obrona leży, piłka w szepotce w siatce, nie boję się uderzyć, kończę kolejną akcję. Wykorzystuję sytuację jak Alan Shearer, mam grację, defensywę zostawiam w tyle. Jak Robert Pires, rzucam świetne krosy, prosisz o zmianę, bo masz mnie dosyć. Losy tego spotkania chyba są przesądzone. Wiesz już, o kim mówią il campeone. Za mikrofonem jak pod bramką Inzaghi. Lepiej uważaj, te braki mogą zabić. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Yo, druga runda jak Dunga, podbijam mundial, znoszę puchar świata, zachwycam jak Nakata. Mój atak to kataklizm dla obrońców. Chcesz zrobić przylisk? Weź się odsuń. Trafiam celnie jak Loco, kiwam jak koń, twój występ jest topą. Szukasz szczęścia w Intertoto. Ja w Champions League gram w finale z Realem. Talent jak Giz, wirtuos sportowych arem. Włoski styl, którego nikt wcześniej nie widział. Szybki i błyskotliwy jak kanidzia, wpadam bezkarnie w pole karne przeciwnika. Sprytnie i bezczelestny jak Babangida. Jak Dida bronię, w obronie jak Nesta. Nie strasz mnie, nie straszna mi presja. Nie groź mi, chcesz zwycięstwa, przestań. Jesteś słabszy niż Liechtenstein. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Ej, gram jak Joaquin, pokazuję wasze braki. Dlatego wielu ludzi lubi nasze traki. Poza tym na bitwie chętnie sprawię ci dżihad. Trafiam do celu jak powolnych kabeci nichat. Snajper, Wasicha albo Mario Żardel. Zawsze drogę do twojej bramki znajdę. Graj więc, ale stracisz kolejne gole, bo gram jak w powietrzu Jan Koller. Kole, to jest ten atak, który rzadko pudruje. Pan duże P oraz Mezo, czujesz? Wielu kopruje, ale wiesz, że to nie to. To klasyczny duet jak Romario Bebeto, jak El Depo, Makai i Diego Tristan. Siejemy popłoch od gwizdka do gwizdka. Duże P, mistrz jak Kolo Kolo w Chile. Niesie mnie polot, musisz to pojąć, tyle. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Kto to? Mezo, pan duże P. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czas dokonać pewnych zmian w tej grze.